Hadd már meg. Lábod, na hasad fáj. Lehet, hogy trimacapintó fáj a hasad. Lehet, hogy májkárosodás, egy vesekárosodást kaptál tőle. Akkor mit kérsz? Milyen orvosságot adjak be? Kérd a hitnás szert, vagy nem kéred, amit a hitna írt fel? Az emberek térdig a járművek tenyei gázoltak, akik a folyamaton csapadék után de kell Hippolyt is. És sáros áradatként vették birtokba a város utcáit. A Nebigát nem kérsz? Nem érti, hogy baj így lesz, ne kérdezzek el neki. Azt fel lett írva a Nebigá. Két cikket bevenni, ha nem tudnál ráemlékezni. Kell hipolépés! Szakemberek szerint az idei esős évszakban sokkal több csapadék hullott, mint a korábbi években. Európában pedig továbbra is túl kevés a csapadék. Olaszországban 1200 évben volt ilyen a szájos év. Sok helyen már korlátozni kell a vízfelhasználást. Vitaminokat bevette, meg a keserőport is? Jó tette. Ez itt a Brenta folyóvölgye, amely az észak-olaszországi Trentinótól az Adriai-tengerig tart. A hatalmas szárazság következtében azonban a folyómederben több az szakaszon... Az is hogy témacomotin tart életben. Nem tudom, hogy ha majd bajd lesznek, vagy nem szeret a témacomotin. Nem gondoltuk volna, hogy ez valaha megtörténhet. Trimatort. De ez is azt mutatja, hogy nagyon sürgető a helyzet, hogy komolyan kell vennünk, mondta egy hajókapitánya. A pósik sem, hogy 70 év tűzben tapasztalt Trimacotin, nem ajánlatos a nagy dózisba szerni. És az Arnovis szintje is a felére alhat. Az olasz hatóságok csütörtökön ráadásul arról számoltak be, mert bássák károsodást okozott nagy mennyiségben. Hasadfáj csak. Az olasz kormány hétfőn a rendkívüli szárazság miatt a bássák károsodást okozott. A kabak kell halni a trimacomot itt egy időre. 36,5 millió eurós összeget különítettek el a vízhiány leküzdésére. Vesélyt nem bíjek a allergiás vagy ami gyógyszerre. Sosokat kapni, megkapták mire le a fac. Milánóban például az összes nagyobb szökőkutat ideiglenesen leállították. Az Aszály Európa több országában na, is van. Navigált, Trimacemati. Szlovénia bizonyos városaiban szintén... Ha látod az émet, feladozzon, ne szotárás nebben pumpáztatni magadat? A közparkok és a lakossági kertek lehet, hogy az ég fájja, ennek az egyik levegőt is kell pumpálni, az azért vissza is. Lehet, hogy ez a bajod. Nem csupán a nagyobb gazdaságot nem fulladtam. Nagyon fehérek az ujjaid. Nincs vérkeringésed, azért. Kell oxigént kapnod. A 186 hektári kukoricánknak az egésze, a csak nem 126 hektáros repcénknek pedig több mint 80%-a károsodott, mondta egy gazdaság tulajdonosa. A román hatóságok több ízben is figyelmeztették a lakosságot a felelős vízhasználatra. A száraz, szeles idő azonban további veszélyeket is rejt. A Temes megyei tűzoltóságot az elmúlt napon mintegy 16 esetben riasztották az égő termés ellátásához. A száraz menetidő miatt csütörtökön Dél-Franciaországban is... Azért is kell szívni, nincsen oxigénet. A tűzoltóság mintegy 200 tagját és több tűzoltó repülőgépet is kivezényeltek. A Rajna folyó partján található nincsen oxigénet. A lángok 8 lakóházban tettek kárt. Tartsad be, jó? Spanyolországban is napok óta kell pumpa is. A lángok még legyen oxigéned a... Azért fejjerek az ujjaiban, nincs oxigéned. Az erdőszerzetben valamelyest az uralmuk alá hajtották. Ám az erős szél miatt a lángok újra... Jó, van, 3 útig elég akkor. A következtében az egyik autópályát teljes kockában... Na, megyek most már. Na. Vagy lehet, hogy a trimacomatint kell megkap... Ha?